Lufa satana z kodę oktawie. Trafił na dobrą okazję. Ruchał te sztuki, głównie nieładne. Ruchał by ruchać, bo taką miał jazdę. Miał dupę, kochankę i szmatę. Kiedy offline były tamte, mówił kocham, żeby się zlać. Ona wierzyła, że razem na zawsze. Kościół się golił na dole, to zrobi se potę i wysyła każdej. Zamiast pojedynczo zrobił w grupie konwersację. Poczte tot, one szczęły razem, bo jedna zaprosiła go do siebie w towarzystwie, bo tam też to on podbity jeszcze słabo wjechał bok. Paranoja, kiedy je zobaczył, to mu zdyło mózg. One zanim powiedziały coś, usłyszały huk. Drzwi jebnęły, poblokował je, a miały być ciały. Chodził w ubraniach dla dzika. Podwalał sobie posiłce, żeby wyjść na zawodnika. Ciągle na cyklu, ciągle na winglu. Testem nabite graty, prolongatum jest byczku. Lubił polecieć z dziadem, lubił polecieć z krakiem. Zerwanym dachem, bo bił geja w enklawie. Nie wie co się dzieje, każdą sztukę klepie w zadek. Zaraz będzie dym, tamta przyszła tutaj z tym i tym. Obaj wyłapali z bani, tamtego już wyjebali. Leży syna mazo w szoku, że go ktoś uwalił. Podjechały chamy, koledzy tamtej damy. Ożenili parę kos, trener mówił bomba albo sztos. Ciały. Miał klops, kiedyś miał sos. Kiedyś to był ktoś. Miał kobietę, co za jego długi ojebała dom. Ty kobiety rajderczyk, oczy brąz, ciepły głos. Pokornie przyjmie, co podaruje los. Pierna jak pies, on jednak wolał brąz. Nie miał chęci na seks, nosiła każdy cios. Streberkami zaśmiecony dom. Przelało się, już nie będzie żonką. Poszedł w obieg tak jak mordo bongos. Gałę robił z gredą na okrągło. Choćbyś wyczarował gina, nic by nie pomogło. Zamienił się w zwierzę opętane. Znaleziono ciało na górskiego pod filarem. Po złotym strzale.